तुम खूबसूरत हो, तुम हसी हो, मगर माफ करना तुम वो नहीं हो जो याद आती है मगर आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं याद आती है मगर आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं आती नहीं आती नहीं। आज तक मैंने उसे देखा नहीं, आज तक मैंने उसे देखा नहीं, आज तक उसने मुझे देखा नहीं, नींद फिर भी रात भर आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं आती नहीं। खत कई आते हैं मेरे नाम के, ओ मेरे नाम के, खत कई आते हैं मेरे नाम के, हर खबर सुनता हूँ मैं दिल थाम के, हाय दिल थाम के, पर कोई उसकी खबर आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं वो आती नहीं। इन अंधेरों में उजालों में कभी, इन अंधेरों में उजालों में कभी, मिलती है जब वो ख्यालों में कभी, ख्यालों में कभी, करती है वो दमकल आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं याद आती है मगर आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं